18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch odnalezionych po tygodniu poszukiwań górników z Zofiówki nie żyje. Marsze ku czci rotmistrza Pileckiego w kilku polskich miastach. Okres przejściowy po Brexicie może być na wniosek Brukseli o pół roku przedłużony. Dwóch górników, których udało się odnaleźć w kopalni Zofiówka, nie żyje. Jednego z pracowników odnaleziono wczoraj wieczorem, drugiego dzisiaj. Lekarz dokonał oględzin i stwierdził ich zgon, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ratownicy odnaleźli górników w zalewisku podczas wypompowywania wody. Wciąż trwają poszukiwania trzeciego zaginionego pracownika kopalni. Zarówno rodziny górników, jak i ratownicy są pod opieką psychologów. Marsze rotmistrza Pileckiego przeszły dziś ulicami kilku polskich miast. Dla upamiętnienia Witolda Pileckiego, oficera Armii Krajowej, dobrowolnego więźnia Auschwitz, żołnierza podziemia, zamordowanego 70 lat temu przez komunistyczne władze. Uroczystości ku czci jednego z największych bohaterów II wojny światowej, który przez wiele lat był postacią zapomnianą, trwają jeszcze w Warszawie. Odbyły się też w Poznaniu, Lublinie, Krakowie, Łodzi i Gdańsku. Przyszliśmy na Marsz Pileckiego. Pani nas często właśnie bierze na takie uroczystości i dlatego tutaj jesteśmy też między innymi. No na pewno lepiej niż w szkole. Dlatego, że w szkole wszystko jest tak na sucho, a tutaj możemy tak jakby poczuć tą historię. Widzę, że jednak jest lepiej z tą świadomością, ale oczywiście to jest świetna okazja, by uświadomić jeszcze większej ilości osób, jaką postacią był Witold Pilecki, zainteresować ich tematem. Dla mnie najważniejszą chyba wartością jest odwaga, wytrwałość, niezłomność Witolda Pileckiego. Ten człowiek się nigdy nie złamał, mimo że był pośród dwóch totalitaryzmów. Musimy tak żyć i tak postępować, aby móc, tak jak rotmistrz Pilecki, powiedzieć: starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. A Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, który dobrowolnie trafił do Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu i przygotował raport z obozu. Po wojnie tworzył w Polsce komórkę wywiadowczą, został złapany przez komunistów, którzy po pokazowym procesie skazali go na karę śmierci. Wyrok na rotmistrzu wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu przy Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie. Komisja Europejska chce wpisania do umowy o Brexicie możliwości przedłużenia okresu przejściowego pół roku, pisze Independent on Sunday. Ma to wynikać z zaniepokojenia Brukseli brakiem postępów w negocjacjach. Dziennikarze gazety zaznaczają jednak, że także część członków brytyjskiego rządu nie wyklucza takiego zapisu. Grudzień 2020. Według obecnego planu to data zakończenia okresu przejściowego, data ostatecznego zerwania z Unią, ale dziś Independent pisze, że Bruksela chce naciskać na to, by stworzyć furtkę awaryjną, możliwość przedłużenia tego okresu o pół roku. Powód? Według gazety w Unii rośnie zaniepokojenie brakiem postępów na wyspach w sprawie tego, jak po Brexicie wyglądać będą kontrole celne. W brytyjskim rządzie to ciągle kwestia sporna. Z dzisiejszych wyliczeń Daily Telegraph wynika, że 12 z 28 brytyjskich ministrów nie zgadza się w tej sprawie z premier. Ta forsuje system tzw. celnego partnerstwa, polegając na tym, że to Londyn w imieniu Unii pobierałby cła na towary przepływające z wysp na kontynent. Ale w tym tygodniu szef dyplomacji Boris Johnson określił ów system mianem szalonego. Według doniesień mediów minister do spraw Brexitu David Davis grozi dymisją. Obaj chcą innego rozwiązania, rozwiązania bez precedensu. Monitoring towarów odbywałby się przy pomocy wysoce rozwiniętej technologii. Żadna ze stron nie chce kompromisu, pisze Sunday Times, w którym dziś premier apeluje o jedność. I dodaje, trzeba się przygotować na kompromisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Za dwie godziny specjalny koncert, który zakończy festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią laureaci konkursu oraz gość specjalny Dimitris Mystakidis z programem Ameryka. Po długich obradach jury pod przewodnictwem Wojciecha Waglewskiego nagrodziło 5 zespołów oraz solistów. Grand Prix otrzymał zespół Wokal Warsi Fit Jacaszek. Wykonujemy tradycyjną żydowską muzykę religijną w nowoczesnej aranżacji, mówi Kuba Sitarski z nagrodzonego zespołu. To jest taki eksperyment, który zaczęliśmy 2 lata temu, przełamania tej tradycji, wprowadzenia jej na inny poziom, dodania elektroniki, dotarcia też do innego odbiorcy, innego słuchacza, który niekoniecznie jest zainteresowany muzyką sakralną, muzyką etniczną, a bardziej zainteresowany muzyką współczesną. No i wydaje mi się, że to się super udało. Finał festiwalu folkowego o 19:00, transmisję w radiowej dwójce, a kolejny serwis trójce za godzinę. Do końca dnia sporo słońca, choć na wschodzie i w centrum będzie się chmurzyć. Może przelotnie padać. Niewykluczone też burze. Od 21 do 26 stopni. Noc chłodna. Tylko 8 stopni na Podlasiu, 9 w centrum, 11 na południu, do 13 na południowym zachodzie. Jutro na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w Rzeszowie 17 stopni, w Warszawie 18, w Augustowie 19, we Wrocławiu 22, w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Whirlpool, płytę indukcyjną, piekarnik oraz mikrofalówkę do zabudowy, zapłacisz 4813 zł, oszczędzając 534 zł. A kupując zestaw marki Zelmer, odkurzacz workowy i czajnik, zapłacisz 739 zł, oszczędzając 39 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 14 do 27 maja myjka do okien z akumulatorem Lifehite ma kosztować 119 zł, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 335 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy naszej sportowej audycji w Trójce. Michał Olszański i Adam Malecki. Dzieje się, bardzo dużo się dzieje, szczególnie w Ekstraklasie. Rozpoczęły się 4 spotkania w grupie mistrzowskiej. Legia Warszawa gra z Górnikiem Zabrze, Wisła Kraków z Lechem Poznań, Zagłębie Lubin z Jagiellonią Białystok. W tych meczach wciąż 0 do 0, a Wisła Płock już prowadzi 1 do 0 z Koroną Kielce. Ale mamy dla Państwa kilka istotnych informacji sportu światowego. Najpierw powiedz, Adam, kto wygrał Grand Prix Formuły 1 Hiszpanii? Dominacja Mercedesa. Grand Prix wygrał Lewis Hamilton, za nim Valtteri Bottas też z Mercedesa, a trzecie miejsce dla Maxa Verstappena z Red Bulla. Sebastian Vettel z Ferrari na czwartym miejscu, a w klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Hamilton. Była wielka radość w Kędzierzynie Koźlu, bo Zaksa, nasz mistrz Polski, wszedł do turnieju Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. No niestety w tej finałowej czwórce Zaksa na miejscu czwartym najpierw przegrała z pierwszy mecz w półfinale, a dzisiaj nie dała rady włoskiemu zespołowi z Perugii. Mimo że prowadzili nasi siatkarze 2-1, ostatecznie przegrali po tiebreaku 2-3. Brytyjczyk Simon Yates wygrał 9. etap Giro d'Italia. Wygrał na zboczach Gran Sasso d'Italia, najwyższego masywu w Apeninach. Widzisz, zastanawiałeś się, skąd ten śnieg. Wygrał Yates, jest liderem, jedzie w Malie Roza, czyli w różowej koszulki lidera. Śnieg, to mało powiedziane, tam były po prostu jakieś gigantyczne zaspy obok drogi. Tak, są takie zdjęcia z... Skąd tyle śniegu, ale zdaje się, że my w Polsce mamy teraz absolutnie szczęście do temperatur, oby tak bo zostało. W Europie jest poniżej 20 stopni, podczas gdy u nas nierzadko prawie pod 30. Ciekawe, jaka atmosfera i czy jest gorąco na stadionie w Krakowie. Tam Kuba Niziński. Halo, witamy Cię, Kuba. Mecz Wisły z Lechem Poznań. No, ciężar gatunkowy tego spotkania jest dość duży, zwłaszcza po stronie Lecha. No i pożegnanie oczywiście dwóch wybitnych piłkarzy, Głowackiego i Broszka. Dzień dobry panowie, witam państwa tutaj ze stadionu przy ulicy Reymonta. Faktycznie atmosfera w Krakowie wyjątkowa. Z punktu widzenia sportowego naturalnie to tego tłumaczyć nie muszę, bo przecież jedni grają o to, żeby jeszcze gdzieś tam zachować nadzieję na Mistrzostwo Polski i muszą też grać o to, żeby ewentualnie nie wypaść z czwórki grającej w europejskich pucharach. Myślę tutaj o Lechu Poznań. Z drugiej strony Biała Gwiazda, jeżeli wygra później jeszcze z Górnikiem Zabrze, to tutaj w Krakowie cichuteńko, ale to bardzo cichuteńko, myśli śni się i marzy się o europejskich pucharach. No ale naturalnie dzisiaj trzeba wygrać. Jedni i drudzy. No to punkt sportowy tej dzisiejszej rywalizacji. Na trybunach bardzo gorąco, to zrozumiałe, a z punktu widzenia także pożegnań. Mieliśmy tutaj pożegnanie przed rozpoczęciem tego meczu Arkadiusza Głowackiego i oczywiście Pawła Broszka. Arkadiusz Głowacki już ubrany w strój cywilny był na środku piłkarskiej murawy, a Paweł Brożek na swoją szansę jeszcze wyjścia i pokazania się kibicom czeka na ławce rezerwowych. Mam nadzieję, że Joan Carillo jednak wpuści dzisiaj jeszcze na piłkarską murawę właśnie Pawła Broszka, ale to nie jedyne pożegnania. Było także przedstawienie raz jeszcze gwiazd wiślackiej piłki z sezonu 2002-2003. Doskonale przecież pamiętamy te mecze w europejskich pucharach, między innymi z Schalke 04 Gelsenkirchen. A więc mieliśmy tutaj uroczystości na początek, a teraz piłka nożna, Wisła Kraków lewą stroną, ucieka Bogucki, już wysokość pola karnego, Bogucki zciął do końca, ale nie było nikogo, kto by domknął tę akcję. 0-0, cały czas w Krakowie, 9 minuta meczu rozpoczęta. Dziękujemy bardzo, mówił Kuba Niziński. Powiedzmy, jak wygląda sytuacja, bo Legia Warszawa już dziś może zostać mistrzem, o ile mecz z Górnikiem wygra, a Jagiellonia Białystok potknie się w Lubinie, grając Zagłębiem, to znaczy zremisuje lub ten mecz przegra. Trwa też walka przecież o trzecie miejsce i czwarte Górnika Zabrze, tak naprawdę Wisła Płock, mówiliśmy już, prowadzi 1-0. Dlatego może uwaga Warszawo, bo to już nasz słuchacz mówił o tym, że wielka mobilizacja policji, która towarzyszyła autokarom jadącym tutaj na mecz na ulicę Łazienkowską. Jeśli dzisiaj rzeczywiście Legia zostanie mistrzem, będzie zapewne wielka feta kibiców, którzy pójdą na Stare Miasto. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że będzie spokojnie, że będzie radośnie, ale poczekajmy, bo na razie jeszcze przecież te mecze trwają. Teraz zagramy, już za chwilę poznają Państwo młodego sportowca. Nazywa się Tomasz Pilch i ma coś wspólnego z Adamem Małyszem. bez zmian, jeśli chodzi o wyniki spotkań, tylko w Płocku. Bramka dla Wisły Płock w meczu z Koroną. Natomiast w tej chwili niesamowita okazja dla Górnika, ale Malarz złapał Rafał piłkę. Kurzawa strzelał. Ale zbyt słabo, a sytuacja była naprawdę dobra. Bo prawą nogą. W Zagłębiu, w Lubinie, znaczy się Zagłębie, także 0-0 remisuje z Jagiellonią i podobny wynik w Krakowie w meczu Wisły z Lechem Poznań. Proszę Państwa, mówi się o nim, że ma tyle talentu, co Adam Małysz i Kamil Stoch. Na razie jednak ma dopiero 17 lat i tak naprawdę nikt nie wie, jak potoczy się jego kariera. Tomasz Pilch już teraz imponuje profesjonalnym podejściem do skoków. Z nim rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Jesteś bardzo młodym człowiekiem, ale zrobiło się o tobie już głośno w minionym sezonie. Czujesz na sobie już jakąś małą presję, czy kompletnie się tym nie przejmujesz i robisz swoje? Nie, raczej się tym, jakoś się tym nie przejmuję i nie czuję tej presji. Staram się o tym w ogóle nie myśleć. I myślę, że to też przynosi efekty, bo w sezon wcześniej ta presja, jak wszedłem do kadry, no to ta presja trochę była na mnie, a ten sezon podszedłem na tym kompletnie na luzie. Nie myśląc o wynikach, o niczym i było całkiem fajnie. No ale na pewno jest ci miło, gdy mówi się o tobie, że masz wielki talent i że jesteś naszą nadzieją skoków na kolejne lata. No tak, miło się robi, jak tak ludzie mówią i jest to naprawdę coś fajnego i cieszę się, że mogę skakać i że mogą ludzie o mnie mówić. Gdybyś miał powiedzieć o swoich najmocniejszych stronach, to które to są strony? Myślę, że odbicie, bo mam podobno strasznie mocne odbicie i tylko nie idzie tego połączyć na progu z tym. Na sucho to jest dobre odbicie, tylko na skoczni jest z tym gorzej. Masz spokojne, roześmiane oczy, więc tak sobie myślę, że i ta sfera psychiczna też jest u ciebie na odpowiednim poziomie, że chyba się jakoś specjalnie tym wszystkim nie przejmujesz. No, raczej się tym nie przejmuję, jak wesołym człowiekiem jestem. Życie skoczka to bardzo ciężka praca. Ja już wiem, że ty na przykład nie mieszkasz na co dzień z rodziną. No nie mieszkam z rodziną na co dzień, bo mieszkam w internecie w Szczyrku, w szkole. Tam codziennie mamy szkołę, no i tylko na weekendy wracam, a jak wracam, to zazwyczaj na obozy. No i jestem częściej poza domem niż w domu. Teraz rozmawiamy, gdy jest ciepło, gdy nadciąga lato. Jak wyglądają przygotowania skoczka o tej porze roku? Teraz mamy głównie treningi siłowe, takie mocne dość, odbicia, stretchingi, takie różne, żeby się przygotować jak najmocniej do tego sezonu. Jesteś młodym gościem, czy skoki to całe twoje życie, czy znajdujesz czas na inne młodzieżowe zainteresowania? Nie, raczej myślę, że skoki są na pierwszym miejscu i staram się odpoczywać w wolnym czasie, żeby mieć siłę do tych treningów. Słyszałem, że jesteś kompletnym profesjonalistą, że na przykład bardzo ważną rolę odgrywa u ciebie dieta, to prawda? Tak, staram się cały czas trzymać dietę, po sezonie też starałem się trzymać, ale nie wyszło mi, bo kilo przytyłem. Ale to wiadomo, bo cały sezon trzeba tą wagę utrzymać i czasami się już chce tak dobrze zjeść i myślę, że w sezonie nie mam kłopotu z tą dietą. Martwisz się, że jeszcze możesz urosnąć, czy już nie? Znaczy już chyba raczej nie rosnę, już od pewnego czasu mam tyle samo wzrostu, więc jakoś o to się nie martwię. Muszę cię zapytać o twojego idola, czy jest nim twój wujek Adam Małysz? Tak, jest nim wujek i jeszcze Kamil Stoch, też jest wielkim idolem moim. Ty w ogóle pamiętasz, jak wujek skakał, jak odnosił największe sukcesy, czy byłeś za młody? Nie, pamiętam wszystko, jak skakał i wspólnie z rodziną siadaliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy co niedzielę zawody. Często jest tak, że wujek daje ci rady, że się spotykacie, że w jakiś sposób na razie prowadzicie za rękę, czy wcale tak nie jest? Nie, wcale tak nie jest. Wujek zawsze to zostawia dla trenerów i trenerzy się tym zajmują. Na pewno sobie stawiasz jakieś cele na ten nowy sezon. Co chciałbyś osiągnąć w nadchodzącym sezonie? Medal na Mistrzostwach Świata juniorów i dziesiątkę w kontynentalu w końcowej klasyfikacji. A na tych poprzednich Mistrzostwach Świata juniorów byłeś bardzo blisko podium. No, niewiele zabrakło, żeby się na nim znaleźć. No tak, 0,2 zabrakło, to bardzo mało i na pewno od razu po zawodach przyszły łzy i było ogromne rozczarowanie, ale taki jest sport, trzeba przyjąć to na klatę. Ale ty byłeś najmłodszy z tego grona takich najlepszych młodych skoczków, prawda? Chyba tak, jak nie wiem dokładnie, no ale raczej tak. I tak oto poznaliśmy Tomka Pilcha, nadzieję polskich skoków narciarskich. Zobaczymy, czy pójdzie w ślady Adama Małysza i Kamila Stocha. Krzysztof Łoniewski przybliżył Państwu postać tego młodego sportowca. Zmiana wyników w Płocku 2-0 prowadzi Wisła z Koroną. Na pozostałych stadionach 0-0. Naprawdę niewiele brakowało, by Górnik prowadził z Legią w Warszawie. Angulo wyszedł idealnie do przodu. Już sobie poradził z Malarzem, który próbował skrócić kąt w sytuacji sam na sam. I Angulo, mając praktycznie pustą bramkę przed sobą, strzelił w słupek. I w dalszym ciągu 0-0. Kajetan Kajetanowicz, po miesiącach niepewności trzykrotny rajdowy mistrz Europy, wraca na trasy. Wystartuje w końcu w wymarzonych przez siebie mistrzostwach świata w WRC 2. Jako że sezon już w połowie, za uczestnikami mistrzostw trzeba mieć nadzieję, że ten sezon Kajetan potraktuje jako przetarcie, a zaatakuje w przyszłym. Tomasz Gorazdowski rozmawiał na temat swoich planów, właściwie planów Kajetana Kajetanowicza, właśnie z naszym mistrzem. Dziś mogę powiedzieć, to jest wielki dzień dla mnie jako sportowca. Wystartuję w mistrzostwach świata, w rajdowych, samochodowych mistrzostwach świata w klasie WRC 2. Piękne wyzwanie. Mówię piękne, bo oczywiście wielkie, ale też całym sercem chcę tam być. Chcę ścigać się z najlepszymi kierowcami na świecie. Oczywiście będzie to trudne, ponieważ w rajdach jest ważne to, żeby jednak mieć doświadczenie na danych trasach. Ja tego nie mam, ale postaramy się ciężką pracą całego zespołu tą właśnie różnicę zniwelować. W stosunku do niektórych doświadczenie będziesz miał większe. Doświadczenie Rajdowe doświadczenie może tak, natomiast ważne jest to, żeby przejechać jeden, drugi sezon może. To nie jest tak jak w piłce nożnej, że zawodnicy, nawet jeżeli są na wyjeździe, to zespoły przyjeżdżają na boisko, które ma te same wymiary, bramka ma te same wymiary. My jednak jedziemy w zupełnie innych krajach, po zupełnie innych drogach. To są zupełnie inne rajdy, dłuższe oczywiście, więc to doświadczenie jest tam kluczowe. Niektórzy mogą zapytać, ale po co on jedzie, skoro połowa sezonu już za kierowcami? Co będzie celem w tym roku, w tym sezonie? W ilu eliminacjach pojedziesz? Kiedy zaczynasz? Jaki jest cel tego sezonu? Na pewno celem jest to, żeby pojechać jak najszybciej w miarę możliwości, oceniać sytuację. Trzeba po prostu pojechać na miarę swoich możliwości i doświadczenia. Myślę, że mamy wszystko, i serce, umiejętności również, zespół i fantastyczny samochód. Tego doświadczenia wiadomo, że nie da się przeskoczyć dużym krokiem i to będzie dla nas największe wyzwanie. Takie są cele na ten sezon. Po prostu wykonywać najlepiej swoją pracę, jak tylko się da. Taki największy sens miałoby to wtedy, kiedybyś powiedział, jedziemy te 4, 5, 6 rund w tym sezonie po to, żeby pełnym ogniem zaatakować w przyszłym roku, pojechać cały cykl i zdobyć tytuł mistrza świata. Równolegle chcę rozpocząć rozmowy dotyczące przyszłego roku, bo wtedy to faktycznie ma sens. Starty tegoroczne nie będą tylko i wyłącznie przygotowaniem do roku 2019. Bądźmy cierpliwi, my na pewno postaramy się zrobić wszystko, żeby jeździć i w sezonie 2018 i 2019. Z mniejszymi nerwami w 2019? Byłoby świetnie, ale to głównie zależy od naszych sponsorów, od partnerów czy potencjalnych, dlatego z nimi rozpoczynam rozmowę. Ja sobie wybrałem dosyć kosztowną dyscyplinę sportu, bym wręcz powiedział elitarną. I tak mam to szczęście, że mam partnerów takich, z którymi współpracuję wiele lat i mogę wystartować w takim cyklu, najlepszym, najmocniejszym cyklu na świecie rajdowym, przeżywać te emocje i dzielić się nimi z naszymi fanami. Ten Ford bardzo ładnie pomalowany. Pytanie od razu, dlaczego Ford i dlaczego tylko jedno nazwisko na tym Fordzie jest? Kajetan Kajetanowicz. Można byłoby zapytać, gdzie Jarosław Baran? No wiemy, że Jarka nie będzie, ale w takim razie kto będzie? Tak, jedno nazwisko to nie jest samochód rallycrossowy. Tak wszystko szybko się dzieje, że w ciągu kilku dni będę mógł powiedzieć, z kim wystartuję. To nie jest temat, który lekceważę. Zapewniam Was, zrobię wszystko, żeby to była odpowiednia osoba na tym prawym fotelu. Samochody klasy WRC 2 w zasadzie nie różnią się niczym od tych samochodów, którymi startowałem w Mistrzostwach Europy, w których zdobyliśmy 3 tytuły Mistrza Europy w ostatnich 3 latach. Nie jest to najmocniejsza klasa w Mistrzostwach Świata. Jest to druga jakby z rzędu, druga w kolejności klasa samochodów. Natomiast tam teoretyczne szanse walki są większe, ponieważ jest mniej zespołów fabrycznych, z którymi musimy walczyć. Oczywiście koszty też są znacznie niższe, natomiast oczywiście są i tak one ogromne, co potwierdza to, jak długo czekaliśmy na decyzję. Są to samochody wyposażone w sekwencyjną skrzynię biegów. Nie muszę używać sprzęgła. Są bardzo lekkie te samochody, ale i tak w miarę bezpieczne. Auto musi być bezpieczne. Takie są dzisiejsze czasy i od tego się tak naprawdę zaczyna. Bardzo szybkie samochody, nieprawdopodobne, wręcz trudne do opisania możliwości zawieszenia. Te samochody potrafią lecieć w powietrzu, wybijając się z jakiejś hopy kilkadziesiąt metrów, 30, nawet 40 metrów. Spaść się nie odkleić. I się nie odkleić, jeżeli mamy właściwie ustawione zawieszenie, to w zasadzie można to czasami porównać do siadania na kanapę w tym samochodzie, więc to jest coś nieprawdopodobnego, trudne do wyobrażenia, a jednocześnie bardzo szybkie w zakrętach. Koniec pitu-pitu, zaczyna się ściganie. Tak, to była ciężka praca całego zespołu przez wiele miesięcy, a teraz będzie jeszcze więcej. Powodzenia! To był Kajetan Kajetanowicz, przed którym nowe wyzwania, znając talent naszego mistrza, i zapał do pracy. Jestem przekonany, że będzie tam miał coś do powiedzenia w tej formule WRC 2. Zmiana wyniku przy Łazienkowskiej. Sebastian Szymański strzelił gola na 1-0 dla Legii Warszawa. Jest tę sytuację widział Janek Kałucki. Janku, witamy cię serdecznie. Jak doszło do zmiany wyniku? Tak jest, to była 22 minuta. Sebastian Szymański popitał się przepięknym strzałem z rzutu wolnego. Takim płaskim, można powiedzieć, takim szczurem pokonał bramkarza gości. No i jest 1-0 dla Legii. Jeżeli taki wynik tutaj się utrzyma, a jak Jagiellonia pogubi punkty w meczu z Zagłębiem Lubin, no to będziemy mieć tutaj mistrza Polski. Jeszcze teraz rzut rożny dla Górnika Zabrze. Słychać zresztą ten wic na trybunach. Ale jednak Górnicy skupieni. Dośrodkowanie w pole karne, będzie strzał główką i piłka ląduje w rękawicach Arkadiusza Malarza, tak więc w Warszawie bez zmian. Legia Górnik 1-0. Dziękujemy bardzo. Jan Kałucki. No i nie gubi Jagiellonia punktów, bo prowadzi 1-0 w Lubinie z Zagłębiem. To taka odpowiedź Tarasa Romańczuka na brak powołania od Adama Nawałki. Gol właśnie Tarasa. Zatem proszę Państwa, reasumując, w Płocku Wisła prowadzi 2-0 z Koroną Kielce, w Krakowie Wisła Kraków remisuje z Lechem 0-0, w Lubinie Zagłębie przegrywa z Jagiellonią 0-1, a w Warszawie Legia prowadzi z Górnikiem 1-0. To przedostatnia kolejka grupy mistrzowskiej naszej Ekstraklasy. Teraz chwila z zespołem Level 42, a już za chwilę pobiegamy z psami. To our room, he'd be the voice of him. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back it's so circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the breaks, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. Backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Mamy zatem, proszę Państwa, taką oto sytuację. Jeżeli takie wyniki pozostaną, czyli zwycięstwo Legii i zwycięstwo Jagiellonii, to dopiero w ostatniej kolejce rozstrzygną się losy mistrza Polski. Ale zajrzyjmy na stadion do Krakowa, tam jest Kuba Niziński. Jak wygląda dziś Kuba Lech, który przecież przeżył ostatnio no, ciężkie chwile i gra bez swojego trenera? No tak, faktycznie Nenad Bielica pożegnał się z Lechem, a właściwie Lech pożegnał się z Nenadem Bielicą. I na ławce rezerwowych dzisiaj Rafał Ulatowski, Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Rząsa. Takie trio piłkarzy, którzy, a właściwie byłych piłkarzy, którzy w sercu mają Lecha Poznań. prowadzi drużynę kolejorza, ale jak na razie Lech bez wielkiego błysku, bez przebudzenia i cały czas czekający na to, co zrobi Biała Gwiazda i liczący na to, że może skontrować. A Wisła atakuje, Wisła napiera, Wisła większość czasu spędza na połowie rywala, próbując rozbić te szyki obronne drużyny kolejorza. I drużyna Białej Gwiazdy we własnej strefie obronnej. Mam wrażenie, że oni jeszcze nie wiedzą, czy że Górnik Zabrze przegrywa, a przecież z punktu widzenia krakowskiego, z punktu widzenia Białej Gwiazdy, ten wynik na Łazienkowskiej jest bardzo ważny, bo teraz w Krakowie kibicom coś zależy, żeby jednak Legia urwała i wygrała dzisiaj z Górnikiem Zabrze, ale Wisła też musi zdobyć 3 punkty, może teraz i jeszcze akcja, Cywka, wysokość pola karnego, ale teraz nieporozumienie i na Reymonta, cały czas bez bramek. Bardzo dziękujemy, to Kuba Niziński. Proszę zapowiadałeś Państwa właśnie to bieganie z psami. Ja przypomniałem sobie, że Maciej Janowski, który wczoraj zajął 2. miejsce podczas Grand Prix na żużlu na Narodowym, biega z Haskim, nazywa się Silny ten pies, i powiedział Maciek, że ten pies go mobilizuje właśnie do biegania, że dzień w dzień musi z nim wybiegać te ponad 10 kilometrów, bo właśnie Silny ma taką potrzebę. A co ma powiedzieć Igor Tracz, który ma takich psów kilkanaście i musi wybrać tego jednego, jedynego, z którym wystartuje w Mistrzostwach Świata, które w tym roku na jesieni odbędą się w Polsce, w Kędzierzynie Koźlu. Spotkałem ostatnio 2 przepiękne sunie i Igor Tracz. Cześć Igor! Dzień dobry. Przygotowuję się do sezonu zaprzęgowego, który rozpoczyna się w naszym kraju, w Europie w październiku. I zaczynamy zawsze sezon zaprzęgowy, przynajmniej w moim przypadku, od zawodów indywidualnych w dyscyplinach psich zaprzęgów, czyli kolarz i pies, inaczej bike joring. I jesień będę ścigał się przede wszystkim w tej dyscyplinie sportu i teraz to jest okres szlifowania mojej formy kolarskiej, czyli tak naprawdę robienie tak zwanej nogi plus psiej łapy. Więc wbrew pozorom jest to okres, gdzie mamy mało wyjazdów, troszkę szkoleń gdzieś tam w Europie, ale nie wyjeżdżamy praktycznie na zawody nigdzie daleko. Trenujemy bardzo spokojnie i systematycznie, przygotowując psie łapy i moje nogi do tego, aby mieć największą wydolność już na Mistrzostwa Świata, które są w połowie października w Kędzierzynie Koźlu. W Polsce, właśnie, fantastycznie. Czy wybrałeś już psa, bo ty masz kilkanaście psów, który pies będzie z tobą startował? Mam 2 faworytki, bo tutaj dziewczyny się najbardziej sprawdzają w bikejoringu, dlatego że ich masa ciała jest troszkę mniejsza, a w bikejoringu, poruszając się na rowerze górskim w terenie, osiągamy bardzo duże prędkości, nawet do 50 km na godzinę i potrzebna jest duża wytrzymałość szybkościowa. I mniejsze ciało, troszkę słabsze fizycznie, ale mniejsze usługi szczególnie, powoduje, że ten pies potrafi utrzymać dłużej maksymalną prędkość biegu. I ma 2 faworytki, Pussy, które dzisiaj ze mną podróżuje, jak również Korba, jej młodsza siostra, która jest również szybka, ale jeszcze tak niedoświadczona, więc podejrzewam, że decyzja padnie w ostatnich 2 tygodniach, na ostatnich testach i na ostatnich czasówkach. I w Kędzierzynie Koźlu pojedziesz po Mistrzostwo Świata. Tak, jadę po Mistrzostwo Świata. Kurczę, w zeszłym roku nie wyszło, a w tym roku może się uda. Czy Pussy jest w stanie coś powiedzieć naszym słuchaczom? Jest w stanie dać głos? Nie, to nie jest pies, który wykonuje sztuczki i komendy. Ona by chciała teraz zapowiedzieć, czy mogę już coś pobiegać. I tak oto psy poszły pobiegać, a my będziemy oczywiście często wracali do tego tematu, bo taka impreza jak Mistrzostwa Świata Maszerów w Kędzierzynie Koźlu, no, będzie się działo. Psy biegają, też wysoko skaczą jak potrzeba, zresztą podobnie jak koszykarze. 3. strona medalu. Już tylko 4 drużyny zostały w rozgrywkach Ligi NBA. Przed nami finały konferencji. Dziś rozpoczyna się rywalizacja na wschodzie, w której Cleveland Cavaliers zmierzą się z Boston Celtics. Na zachodzie o ścisły finał zagrają mistrzowie Golden State Warriors z Houston Rockets. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest oczywiście Jan Pachlowski. Rywalizacja Cleveland z Bostonem rozpocznie się 2,5 godziny po zakończeniu 3. strony medalu. W przypadku 1. meczu tej pary nie trzeba będzie więc zarywać nocy, aby zobaczyć to starcie. W finale wschodu spotykają się zespoły, które na tym etapie rozgrywek rywalizowały także rok temu. Bukmacherzy z Las Vegas więcej szans przyznają w tym przypadku drużynie Cleveland, w której nie do powstrzymania jest LeBron James. Wielu specjalistów uważa, że w 13-letniej karierze w NBA pod względem indywidualnym to jego najlepszy sezon. Po wygraniu 4-0 półfinałowej serii z Toronto koszykarz powiedział m.in. To była dla nas znakomita rywalizacja. Mieliśmy przed sobą wyzwania, ale wiedzieliśmy, że dominujemy nad przeciwnikami. Mieliśmy plan gry i świetnie go zrealizowaliśmy. Wciąż chcemy udoskonalać naszą grę, wyciągać wnioski po rywalizacji w pierwszej rundzie z Indianą i z Toronto. Teraz jednak należy się nam krótki odpoczynek. W zeszłym roku w finale konferencji wschodniej koszykarze Cleveland pewnie pokonali Boston Celtics 4-1. W półfinale konferencji zachodniej Houston odprawiło Utah Jazz. Po wywalczeniu awansu zawodnicy rakiet cieszyli się również z tego, że będą mieli okazję choć trochę odpocząć przed samym finałem. Mój organizm odpocznie, wróci potrzebna energia na następną serię, mówił czołowy koszykarz Houston James Harden. Rywalizacja rakiet z obrońcami tytułu Golden State zapowiada się pasjonującą. Przemysław Garczarczyk, dziennikarz z Chicago, specjalizujący się w koszykówce NBA, uważa, że to wojownicy w tej serii są faworytami. Skąd ta opinia? Przede wszystkim dlatego, że mają większą grupę koszykarzy, którzy są w stanie przesądzić o wyniku meczu. No, ustalmy jedną rzecz. Kevin Durant, grający w Golden State, może oddać rzut w każdej chwili, z każdej pozycji, jaką chce, ponieważ nie ma po drugiej stronie parkietu, czy nie będzie, kiedy rozpoczną się finały konferencji zachodniej, nikogo, kto w Houston Rockets mógłby w jakikolwiek mu zagrozić sposób. O ile inni koszykarze Golden State to są zawodnicy, z którymi Houston być może da sobie w jakiś sposób radę, natomiast wydaje mi się, że ta jednomyślność, kto będzie z konferencji zachodniej w finałach NBA, wynika z powodu jednego koszykarza pod nazwiskiem Kevin Durant. Rywalizacja Houston Rockets Golden State Warriors rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could mogło być już 2-0 dla Legii. Kucharczyk miał praktycznie piłkę, no, stuprocentową sytuację. Zdecydował się na taki strzał głową z kozła i bramkarz Górnika złapał tę piłkę. Tak się zastanawiam, czy gdyby Kucharczyk jednak chwileczkę poczekał, aż piłka znajdzie się bliżej nogi i strzelił nogą, nie byłoby to bardziej skuteczne. Na razie 1-0 w dalszym ciągu prowadzi Legia, podobnie jak Jagiellonia w Lubinie z Zagłębiem, także 1-0. A w studiu już Mateusz Fusiarz, który lubi ryk motorów. No i znowu gdzieś podążałeś właśnie w stronę, gdzie można trochę poddychać zapachu benzyny. Tak, byłem wczoraj w motoparku Ułęż i tam porozmawiałem z Sebastianem Lutym, czyli ambasadorem i zawodnikiem organizacji Avalon Extreme. Już dużo dzisiaj mówiliście o motosporcie i właściwie można by powiedzieć, że ci wszyscy, którzy uprawiają ten sport, czy to motocykliści, czy właśnie kierowcy, to są tacy gladiatorzy. No to jak w takim razie nazwać Sebastiana Lutego? Ja jestem niepełnosprawny w stopniu znacznym, to jest bardzo duży paraliż w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego na wysokim odcinku szyjnym. Czyli ja wbiegając do wody uszkodziłem kręgosłup na odcinku C5, czyli jestem sparaliżowany mniej więcej w 95%. To jest całkowity paraliż nóg, tułowia i bardzo znaczny paraliż rąk. Tak mniej więcej od obojczyków w dół jestem całkowicie sparaliżowany, nie ruszam palcami, nadgarstkami, także no taki bardzo potężny paraliż. Mimo tego wszystkiego, Sebastian, jesteś kierowcą, bo potrafisz swoim samochodem osiągać niesamowite prędkości i też robić robić dobre wyniki na torze. Myślę, że teraz, no fakt, że jestem z siebie zadowolony, bo szczerze mówiąc, myślałem, jak rozpoczynałem moją przygodę z motosportem, już będąc osobą niepełnosprawną, myślałem o tym, że będę kierowcą najwolniejszym. Takim, że najpierw przyjadą wszyscy sprawni, potem długo, długo nic i dopiero ja gdzieś tam na końcu. I mimo wszystko, że tak czułem, no to mówię, okej, okay, tak będzie fajna zabawa. Natomiast no teraz okazało się po dwóch latach treningu, że faktycznie te czasy udaje mi się wykręcać, udaje mi się rywalizować ze sprawnymi zawodnikami. No i to tym bardziej właśnie mnie motywuje i napędza, bo okazuje się, że wszystko jest możliwe, gdy tylko włoży się w to odpowiednią ilość pracy. W ogóle skąd pomysł na motosport, biorąc pod uwagę właśnie skalę twojej niepełnosprawności? Wiele osób by chyba sobie po prostu dało spokój, a ty jednak mimo wszystko twardo, w zapartej. Ha, wiesz co, trochę motosport interesował mnie już od zawsze, jeszcze przed wypadkiem. Natomiast wcześniej ani nie było środków, ani możliwości czasowych. I tak naprawdę te możliwości paradoksalnie pojawiły się po moim wypadku. Natomiast no faktycznie powstały nowe okoliczności w postaci paraliżu. To trzeba było gdzieś przeskoczyć. Na początku przez dobre kilka lat zupełnie nie wiedziałem, jak dojść do tego, że będę mógł prowadzić samochód. I tutaj technologia trochę wyszła mi naprzód. Okazało się, że firma w Niemczech, budując pojazdy autonomiczne, robi również możliwość sterowania tymi pojazdami joystickami. No i zaczęliśmy z nimi współpracę. To też no, trwało, kurczę, dobrze ponad rok. I udało się zbudować samochód rajdowy, taki w 100% wyczynowy, który jest prowadzony za pomocą dwóch joysticków. Ja myślę, że to jest jedyny samochód tego typu w Europie, jak nie na świecie. Pomimo tego, że bardzo słabo ruszam palcami, no jestem w stanie ten samochód prowadzić. Gdybyśmy mogli tak zobrazować wnętrze tego pojazdu, który swoją drogą zwie się Bestia, ale o jego osiągach i o jego mocy za chwilę. Jak to wygląda w środku? Wiem, że są dwa joysticki i który jest od czego? Tak, mam dwa joysticki. Z prawej strony na prawą rękę to jest joystick gazu i hamulca, natomiast po lewej stronie mam joystick kierownicy, czyli tak jakby joystick zmiany kierunku. Prowadzę tak jakby trochę takimi dwoma wolantami. Trochę jak, nie wiem, w samolotach. Można to też porównać trochę do gier komputerowych, takich starych, prawda, kiedy jeszcze mieliśmy dobre, stare joysticki. Ale to też nie koniec adaptacji, no bo jednak ten cały system musi być bezpieczny, no bo poruszamy się z dużymi prędkościami, więc są też dwa komputery dodatkowe, które jakby dbają o bezpieczeństwo tego, że ten system jakby jest sprawny. On nie pozwala mi uruchomić samochodu w momencie, gdy on cokolwiek widzi, że jest nie tak. Mam zapasowe baterie, czyli w momencie, gdy nawet padnie zasilanie w samochodzie, to jakby ja jestem i tak w stanie zahamować, dalej prowadzić, prawda, tylko z zapasowej baterii. I fotel też. Tutaj było bardzo dużo walki, bo no przy sparaliżowanym tułowiu, no to możecie sobie Państwo wyobrazić, że utrzymanie się w fotelu jest, no, a wykonalne. Musiałem mieć fotel specjalnie jakby odlany do mojego kształtu ciała. Wykorzystaliśmy taką specjalną piankę poliuretanową. No mam 6-punktowe pasy, hans i takie specjalne uszy na głowę. Także można powiedzieć, że nawet no, na dobrych zakrętach w zasadzie zapieram się głową, żeby mimo wszystko i tak nie lecieć na boki. Już wiemy, co jest w środku, to co masz dookoła siebie, ale zerknijmy na to, co jest pod maską. Ten twój samochód nieprzypadkowo nazywa się Bestia. To jest N-kowy Lancer Evo 10, natomiast silnik mamy w specyfikacji R. Aktualnie mamy 400 koni, tam lekko ponad 600 Nm, także faktycznie jest szybki. Silnik zdecydowanie mógłby więcej mocy generować, natomiast dużym ograniczeniem jest tutaj skrzynia. Nie mam skrzyni manualnej, no chociażby nie obsługuję sprzęgła, więc dlatego skrzynia jest automatyczna i niestety takie skrzynie potrafią przenieść znacznie mniej momentu, szczególnie dbając o to, żeby co miesiąc nie zmieniać skrzyni, no to jednak trochę musieliśmy spuścić z tonu i tej mocy troszeczkę jest mniej, ale mi to absolutnie wystarcza. Nawet szczerze mówiąc, to nie wiem, czy troszkę nie za dużo. Ten samochód jest taki nerwisty. Myślę, że to naprawdę nie moc definiuje szybkiego i dobrego kierowcę. Rozmawiałem z niektórymi osobami o tobie i oni mówią, że ty jesteś takim kierowcą dosyć, może nie szalonym, ale takim, że lubi sobie szybko jechać. No każdy lubi szybko jechać. No tak, lubię, ale to też może tego nie widać jakby na co dzień. Ja to robię z głową jednak, bo ja kocham życie i ja naprawdę nie chciałbym skrzywdzić siebie czy moją rodzinę, więc jakby my, jeśli jeździmy szybko, to jeździmy po zabezpieczonych torach. Jeździmy tam szybko, gdzie można. No i chyba to wszystkim polecam, tak? Także szybko można, ale tam, gdzie są do tego warunki. No na pewno nie na drodze. A czy przed wypadkiem miałeś w ogóle jakieś ciągoty w kierunku motosportu, czy to zupełnie się zaczęło dopiero po wypadku? Przed wypadkiem już miałem benzynę we krwi. Miałem nawet takie samochody o sportowym zacięciu, typu niebieskiego malucha z białymi felgami. Także już zawsze było trochę bardziej w kierunku sportu, ale nigdy nie zajmowałem się tym zawodowo. Natomiast no teraz można powiedzieć, że żyję z motosportu, tym się zajmuję i chyba tutaj też trochę płynnie już przechodzimy do tego, że jakby mój motosport to nie tylko ja i samochód, no tylko jednak jest trochę jakby jestem częścią większej całości, jaką jest Avalon Extreme. To projekt promujący ekstremalne sporty osób z niepełnosprawnościami. Rajdy, drift, seatwake, szereg takich dyscyplin, które na pozór wydają się no nie do wykonania przez osoby niepełnosprawne. My chcemy jakby pokazać, że jest to możliwe i chcemy też kreować inny wizerunek niepełnosprawności, czyli my chcemy pokazywać, że niepełnosprawność też może być pełna pasji. W zasadzie no prawie można jej zazdrościć, prawda? Nie zgadzamy się z takim wizerunkiem osoby niepełnosprawnej, czyli szarej, nudnej, z jakimś kocykiem na kolanach. Dlatego mocno działamy, żeby to zmienić. A Valon Extreme w zasadzie powstał 2 lata temu i mam przyjemność być jego ambasadorem. Odpowiadam właśnie za tą część racing. Także tak naprawdę, no każde zawody, które jadę, nie chodzi o to tylko, że wygrywam, ale jednocześnie pokazuję innym, że można, zarówno sprawnym, jak i niepełnosprawnym. To był Sebastian Lutysz, szacunek, panie Sebastianie. Naprawdę jest pan niezwykłym sportowcem. Mateusz, kiedy będzie można ich obejrzeć? 23 czerwca na torze Jastrząb będzie runda trzecia, a w ogóle finał tych całych zawodów, tego całego cyklu Avalon Extreme Race Day Cup odbędzie się 8 września na torze Bemowo, więc myślę, że wszystkich tutaj okolicznych do Myśliwieckiej zapraszamy właśnie tam, żeby sobie obejrzeć i zobaczyć, jak wygląda bestia, czyli samochód Sebastiana Lutego. Bardzo dziękujemy za rozmowę z Sebastianem. Już niebawem spacer po ligach Europy, a wcześniej u nas jeszcze chwila ze Smolikiem. When you feel like war, know the time has elapsed. You better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, przed chwilą była mowa o koszykówce, jeśli można byłoby wspomnieć o tym, że w polskiej lidze, w pierwszej lidze odbywają się teraz też finały. Spójnia Stargard Szczeciński mierzy się z Sokołem Łańcut i stan rywalizacji to jest 1-0, dzisiaj jest drugi mecz, właśnie trwa. Bardzo dziękujemy za informacje na ten temat. No to zakończymy trzecią stronę medalu piłką nożną. Spójrzmy na to, co dzieje się, jeśli chodzi o pierwsze połowy spotkań, gdzie są nasi wysłannicy. Kuba Niziński, Kraków. Jaka sytuacja w Krakowie? I w tym momencie arbiter główny tego spotkania w pierwszej połowie gwiżdży po raz ostatni 0-0 i przypuszczam, że tutaj zawód na trybunach wśród kibiców, bo co prawda jest walka, ale nie ma świetnych, pięknych sytuacji. Cuesta był dwa razy w opałach, piąstkował bramkarz drużyny Białej Gwiazdy. Jeżeli chodzi o Wisłę, to ta cały czas bije głową w mur i widać, że dzisiaj w drużynie Joana Carillo nie ma Carlitosa, który pauzuje za kartki, bo nie ma kto strzelać bramek. 0-0 jak na razie w Krakowie. Przy Łazienkowskiej Legia Warszawa gra z Górnikiem Zabrze, na miejscu jest Jan Kałuski, tu też zakończyła się pierwsza połowa. Tak, właśnie przed chwilą Szymon Marciniak powiedział piłkarzom, że mogą już zejść do szatni i odpocząć po tych 45 minutach, a mają odpoczywać, ponieważ kibice oglądają naprawdę fajne widowisko. Jest dużo walki, dużo strzałów. Jak na razie Legia wygrywa 1-0 po golu Sebastiana Szymańskiego z 22 minuty. Młodziutki piłkarz Legii strzelił gola bezpośrednio z rzutu wolnego, takim płaskim, silnym strzałem w dalszy róg bramki. Górnik również miał swoje okazje. Bardzo dobrze strzelił między innymi Michał Koj, ale piłka po jego uderzeniu trafiła w Arkadiusza Malarza. Legia powinna wygrywać 2-0. Miał jeszcze jedną okazję Michał Kucharczyk, ale tam świetnie spisał się Lotka. Legia Górnik 1-0. Zagłębie Lubin przegrywa z Jagiellonią 0-1. Wisła Płock wygrywa z Koroną Kielce 3-0. To teraz ligi zagraniczne. Rozpoczynamy od Premier League. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Giggs in. United score. Wayne Rooney. historyczne rekordy. Najwięcej zwycięstw w sezonie 31, najwięcej punktów 100, najwięcej goli 105. To był sezon City. Nie powiem, że ten tytuł jest przyjemniej zdobywać, czy że jest istotniejszy niż mój pierwszy triumf w La Liga lub zwycięstwo z Bayernem. Ale wiadomo, to coś szczególnego, bo Premier League jest najtrudniejsza. Pogoda, nagromadzenie spotkań, to jak wymagająca jest pod względem fizycznym. Dlatego oczywiście bardzo się cieszę. Mówi trener Guardiola, w Manchesterze nadal ma trwać budowa potęgi. Klub latem ma nie skąpić funduszy na transfery. United, które wygrało z Watford, tym razem może patrzeć na lokalnych rywali z zazdrością. Jose Mourinho. Różnica punktowa mówi tu wiele. W rozgrywkach ligowych pokazuje po prostu prawdę. Bo na turniejach to coś innego. Tam nie zawsze tabela ją oddaje. Ale w przypadku, gdy rozegrało się niemal 40 spotkań, prawda liczb jest też prawdą materialną. The reality is always the reality of the numbers. Do ostatniej chwili trwała walka o trzecią pozycję Spurs kontra Liverpool. Górą Tottenham. Fenomenalny mecz z Leicester. Lepiej było nie mrugać oczami, bo bramkę łatwo można było przegapić. 5-4 dla Spurs. Liverpool czwarty mimo zwycięstwa 4-0 z Brighton. Piąta w tabeli Chelsea symbolicznie przypieczętowuje sezon pełen zawodów. Porażka z Newcastle. Czy to był ostatni mecz Antonio Conte? Żyłem ze spekulacjami na temat mojego losu od początku sezonu. Ja martwię się tylko wykonywaniem swojej pracy tak dobrze, jak to możliwe. Z całą pewnością było to ostatnie spotkanie Arsena Wengera. Żegna się z nami wygraną na wyjeździe w Huddersfield. Po 1235 spotkaniach, 707 zwycięstwach, 17 trofeach i niemal 22 latach koniec epoki. Francuz mówi, że chce trenować dalej, że Muraba to jego środowisko naturalne. Dodaje, że ma sporo propozycji, w tym z Anglii. Chociaż sugeruje, że po Arsenalu w Premier League inną drużynę trenować byłoby jakoś dziwnie. Mo Salah przypieczętowuje tymczasem fenomenalny sezon. Król strzelców, 31 goli. Dalej Harry Kane i Sergio Aguero. Niestety brak dobrych wiadomości dla Swansea. Łabędzie spadają. Renesans, który rozpoczął się po przebiciu trenera Carvajala, trwał krótko. Potem długie wieki ciemne, z których ekipa Łukasza Fabiańskiego już się nie wydostała. Listę spadkowiczów uzupełniają West Bromwich Albion i Stoke. A Bournemouth Jana Bednarka bezpieczne w środku tabeli. 12. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. No i tylko szkoda właśnie Swansea i Łukasza Fabiańskiego. To teraz spójrzmy na Bundesligę. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! 55. sezon Bundesligi dobiegł końca. Mistrzem Niemiec po raz 28 w historii został Bayern Monachium. Bawarczycy pewni tytułu byli już od ponad miesiąca. Jeszcze dłużej pewny tytułu najlepszego strzelca był Robert Lewandowski. Jego największy rywal Pierre-Emerick Aubameyang zimą odszedł z Borussii Dortmund do Arsenalu i już wtedy walka o koronę króla strzelców była formalnością. Lewandowski zakończył sezon z dorobkiem 29 bramek. Strzelił co prawda o jednego gola mniej niż w ostatnich dwóch sezonach, ale to i tak trzeci najlepszy wynik w jego karierze. W ostatnim meczu napastnik chciał dobić do magicznej 30, ale zanotował tylko asystę przy golu Corentin Tolisso. I była to jedyna bramka dla Bayernu, a Stuttgart zdobył ich w Monachium aż 4. Można powiedzieć, że nie ma to żadnego znaczenia, ale Bayern porażką 1-4 zakończył ligowy sezon w niezbyt dobrym stylu. Ale jak to w lidze, liczy się całokształt, a Bawarczycy w tym sezonie byli bezkonkurencyjni i wznieśli mistrzowską paterę po raz 6 z rzędu. Ist der deutsche Fußballmeister. Hier ist... Po wzniesieniu trofeum tradycyjny piwny śmingus dyngus. Oblany został każdy, a wielki kubeł na głowę Lewandowskiego wylał Niklas Süle. Wicemistrzem Schalke 04. Drużyna z Gelsenkirchen też już wcześniej zapewniła sobie drugie miejsce. W ostatniej kolejce pokonała Eintracht Frankfurt 1-0. Który zespół uzupełnił podium? Kandydatów było trzech, ale ta sztuka udała się Hoffenheim. W decydującym meczu zespół z Hinsheim pokonał Borussię Dortmund 3-1 i po świetnej końcówce sezonu po raz pierwszy w historii zdobył medal. Zawsze powtarzałem, że potrzebujemy czasu, by wrócić na właściwą drogę. Po słabych 6 tygodniach wróciliśmy na zwycięską ścieżkę, dominowaliśmy i na ostatniej prostej zdobyliśmy sporo punktów. Mówił architekt historycznego sukcesu Hoffenheim, trener Julian Nagelsmann. Jego przyszłość wciąż nie jest znana. Możliwe, że od przyszłego sezonu będzie pracował w Londynie, w Arsenalu albo Chelsea. To nie był dobry sezon dla Borussii Dortmund, która skończyła na 4. miejscu w tabeli. Możemy mówić o wielkim szczęściu, dzięki któremu zagramy w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Mistrzów, ale mówię to już teraz. Zrobimy wszystko, by przygotować się zupełnie inaczej, znacznie lepiej. W przyszłym sezonie nie możemy tak grać. Podkreślił Marco Reus. Piąte miejsce dla Bayeru Leverkusen, szóste dla RB Lipsk. Te zespoły zagrają w Lidze Europy. Może tam wystąpić także siódmy w tabeli Stuttgart, jeśli w finale Pucharu Niemiec Bayern pokona Eintracht. Zespół z Frankfurtu zajął ósme miejsce, a tuż za nim uplasowała się Borussia Mönchengladbach. I wędrujemy w dół tabeli. Utrzymali się piłkarze Mainz i Freiburga. W barażu zagra Wolfsburg. Wilki będą musiały stawić czoła Holstein Kiel, który zajął trzecie miejsce w drugiej Bundeslidze. Z najwyższą klasą rozgrywkową po raz pierwszy w historii pożegnał się Hamburg. Nie pomogło zwycięstwo nad Borussią Mönchengladbach 2-1. Zrozpaczeni kibice urządzili sobie ogromne racowisko na murawie i musiała interweniować policja. Drugi spadkowicz to FC Köln, a w przyszłym sezonie w Bundeslidze zobaczymy Norymbergę i Fortunę Düsseldorf. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To teraz czas na włoską Serie A. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Wczoraj niespodziewanie Inter, walczący z Lazio o grę w Lidze Mistrzów, w obecności 70 tysięcy swoich kibiców przegrał na San Siro z Sassuolo 1-2. Sensacja jest tym większa, że dla Sassuolo, drużyny z 40-tysięcznego miasteczka koło Modeny, był to mecz bez stawki. Ani spadek, ani gra w europejskich pucharach jej nie grozi. Strzelec pięknej drugiej bramki dla gości z dystansu, Domenico Berardi, wyjaśnił, że jego drużyna nie przyjechała do Mediolanu na spacer. No i ci trenowamy. Zależało nam, żeby dobrze wypaść. Damy z siebie wszystko również w ostatnim meczu rozgrywek. Uratowaliśmy się przed spadkiem, jesteśmy świetnie zgraną drużyną, która walczy do końca i nigdy się nie poddaje. Trener Interu Spalletti na pytanie, czemu Sassuolo wygrało, odpowiedział krótko, bo byli lepsi. Wydawało się, że Mediolańczycy w ten sposób pogrzebali szansę na grę w Lidze Mistrzów. Tymczasem dziś, kompletnie wyczerpane sezonem Lazio, bez kontuzjowanego supersnajpera Immobile, ledwie wymęczyło remis 2-2 w Crotone. A to oznacza, że Inter ma szansę na grę w europejskiej ekstraklasie, jeśli za tydzień pokona w Rzymie Lazio. Jednak w dzisiejszej przedostatniej kolejce Serie A wszystko co najciekawsze dopiero przed nami. W tej chwili Atalanta gra w Bergamo z Milanem, a stawką meczu jest udział w rozgrywkach Ligi Europy. Natomiast w Rzymie czeka nas luksusowy mecz Juventus-Roma. Jako, że Juventus praktycznie zapewnił sobie tytuł, a Roma zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów, fani spodziewają się wielkiego widowiska, beztroskiego i radosnego futbolu. Równocześnie w Genui rozpocznie się również mecz bez stawki Sampdoria-Napoli. Ale dla nas, Polaków, bardzo interesujący. Z anonsowanych składów wynika, że mecz rozpocznie aż czterech Polaków. Bereszyński, Linety i Kownacki w Sampdorii i Arkadiusz Milik w Napoli. Tego jeszcze w Serie A nie było. Co więcej, w trakcie meczu ma się pojawić z ławki rezerwowych piąty, Piotr Zieliński. Będzie to też wydarzenie historyczne. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To jeszcze przypomnienie, w naszej Ekstraklasie zakończyły się mecze. Po pierwszych połowach Legia Warszawa prowadzi 1-0 z Górnikiem Zabrze, Wisła Kraków, Lech Poznań 0-0, Wisła Płock 3-0 wygrywa z Koroną Kielce, a Zagłębie Lubin przegrywa 0-1 z Jagiellonią Białystok. Drugie połowy tych spotkań w S13 w jedynce polecamy, a my mówimy Państwu już dziękujemy. Piotr Łodej przy telefonie, Michał Jakubik audycję zrealizował, Adam Malecki i Michał Olszański. Bardzo dziękujemy, miłego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie od poniedziałku. Saturn. Technologia tak ma. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów. Regulamin loterii. Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteriacarrefour.pl.